أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم طور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العلي العظيم هذا آياتنا واسماء تلاوة القرآن الكريم سورة النساء يوصل دروبين واسماء آيات تخشوا بیا تر یو سلو پنځه پنځوسم آیات پورې دا د دې د اول چې دا یسئلک اهل الکتاب د دې ربط چې دی دغه آیت کریمه د ما قبل پرون موږ وویل چې اوس دا د یهودو زمائم و قبائح را شروع سوه تفصیل الله ورلروکوي خو موږ ویل دا مخالفین چې دا جهاد ورسره کېږي یو یو پسې راخیستي وایي مشرک اول یې مرتد بیان کړي هغه منافقین یې پسې بیان کړي مشرکین چې شرک هغه بیان کړي په دغه یهود اوس پسې راخیستي پرون هم دغه بیان نو نن سبا کرده دغه د یهودو قبائح دي دا اوس ما تلاوت وکړي نو قبیحه یې اول د دې ځای را شروع کوي چې د یهودو یو څو علما باره راغله نبي علیه الصلات وسلام ته ورته کښېناسته باره ته وایه ما ته قرآن نازلیږي زه د الله رسول یم نو زموږ یوه غوښتنه دا ده تاسو دا قرآن کریم په یوه پلا ولینه نازلیږي موسی علیه الصلات وسلام ته خو تورات په یوه پلا ورکول شو و حضرت عیسی علیه الصلات وسلام ته انجیل شریف په یوه پلا ورکول شو ستا هغې درې آیات نن نازل شوي چې سبا به یو کوچنی صورت نازل شوی دی بله ورځ به ستا رکو نازله شوې دا خو ته سره جوړه یې کور ولاړ شه چې څونه قدر جوړ شو سره باران ولاړ شه پر ما د آیاتونو نازل شوه که د الله د طرفه سي الله ته څه زور غواړي په یوه پلاجه تاته دا کلام در لاره درکړي یوه غوښتنه یې دا او حال دا چې نبي علیه الصلات وسلام نه د بل خط ویلی سو نه خپله لیکلی سو نو دوی څنګه سره جوړ کړي چې جوړې کړي چیرې ولیکي سره کم شي خو دا د دې یو خبره وه نو یو تهمت ولګاوه نور بیا ورته ویل باره اولیا دا په یوه پلاکه تاته نه راځي داسې چې معنا دا قران ته ته په پلان نازل شي لکه موسی علیه السلام ته چې نازل شوی دا چې راځي باید نوښتای آسمانی پر تخته راځي موسی علیه السلام ته تختی ورکول شوی وي دغه تختی وي پر هغه د آسمانی لیکای شوی و داسي تا ته خو دغه سره راځي و از ما پځین کې جبرئیل علیه السلام را اچي دغه ټوټه تختی دي در تراسي چې موږ ویو چې دغه د آسمانه نازل شوی ده ته چا دا فرمایش نور دا فرمایش ورکې برابر یا دا موږ په دې شرط ایمان راوړو خدای ته نو څه زور غواړي چې تا ته قرآن نازلوي وایم خو داسې دي هم نازلي کي یو څو ورکې چې پلانی اکا السلام علیکم محمد علیه الصلات وسلام زما رسول دی ایمان پر راوړ دا اگر د خانان دي سرداران دي د پلان خانه کاته پلان خانه کاته د زموږ یو څو مشران دي پلانې مولوی صاحب دي د خپل احبار زه د زموږ په الفاظ او تعبیرو ما د دې علما پلانې عالم خدای به خط تر واسطي بره بد الله تعالی او د ختم باندې چې د زما رسول دي ایمان پر راوړ خدای ته دا زور غوړ نو دا غشته نه کوله نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته بصونه جرات پیشه دی چې توس دې توګه قرآن نه دې خو ما په اختیار کې نه چې زګر د پیاق لا راو نه داز ما په اختیار کې چې الله تعالی ته ماته تخکر را لره راک او یادا چې د پلانیا کا د پلانیا کا د ار کوته یو خط فر استه لک حکومت کې څوک را غواړي چې پر دې باندې ایمان ورو دا وسنګ غوښتنې نو الله عز وجل د دې قبایح ذکر کې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورلرو کې چې په دې شانو دې غت مکو نو دا معاملې د دې واځ ستاسره ده دغه یهود ده خو الله پاک د دې معاملې ذکر کوي چې زه به تاسو معاملې ذکر کوم چې موسی علیه السلام چې دې ایمان پر راوړی دي دا هغه سره در دغه غلط معاملې کوي هغه دې زغملې نو ته دې زغمې نو دې وایي هغه شی دا د دې قبایح ذکر کوي چې د چا سره دې سره مخسیو چې د موسی علیه السلام په وخت کې د داوود علیه السلام په وخت کې الله یو خپل تم دغه سیستم سترګې دي کوي سره دې چې دې وایي چې هغه زمانه دی نو چې دا هغه سره دغه کړی او اعمال نو ساسر به خود دغه کړی او اعمال کی نو په زمان کې د پیغمبر علی السلام تسلی ده په ظاهر د دې قبایح دي ورته بیان یې نو د جزا خبره را شروع ده یسالو سوال کی کستا څخه ای محمد علی صلاتو والسلام نبی علی السلام تعالی خطاب کی اهل الكتاب دا د کتاب خونده د کتاب د خوندانه صدقه يهود يهودي ته الله اسماني کتاب نازل کړی دي نو سوال کی استاتخه اهل الكتاب دغه د کتاب خوندان چې يهود کی کوم خبر ان د دې خبره غشتنه کوي تو نازل چې تر نازل کی عليهم پر دې باندې کتابا یو خاص کتاب من اسمانه د اسمان کتابانه سره ما خاص ولې ذکر کی په دې نو کتاب خو قرآن کو نازل شوی دي یا د یو خاص قسم کتاب غواړي خاص نو سره کوم چې یا مجموعه په یو خپل راس دام خاص کتاب یا د چ پر تختو لیکل انسان نه سره ویني چې دغه اسماني نوښته ده د انسان په لاس نه ده نوښته شوی دغه استخیله کوم صالح علیه السلام ته شور کړی خدام یو خاص کتاب دی یا دغه خاص کتاب چې د ملک سفرنامه راسي د خانه کا پرنامه راسي د ملا سفرنامه راسي چې دغه و منی د ازما رسول دی خدای ګر د خاص کتابونه ذکر کړي تفسیر د ادرسر هغه وشته یم سی وی هغه ام سی وی هغه ام سی وی علا د اس په ګور دا خاص کتاب باندې یو خاص کتاب دی غواړي نو نو دی د اهل کتاب سوال کې د دې ته نزل چې ته نازل کې علیهم پر دی کتابا یو خاص کتاب نه سمای د اسمان نو دا خو دې ستاسو خوښتنه کوي نو پیغمبر دلته به نو دا ور سره کشر دي چې نو ته باک م پکوه ته باک م پکوه دا غټه م بوله ځان ته شواده څونه مستبعد خبره وکړه کته استبعاد کوي نو شرط ور سره دي ان استبعاد ته کته استبعاد دغه خبره سکه چې دا بعید د دې خبر دا رقم وښتنې زما سکی دا نو شد لري چې وسه الله فقد سالو دا فقط سالو دا فیچ پر داخله سوی دا الته شرط شیر شو سالاو انو کته چیر دا خبره لیری بوله چې واده یې زما څه دغه غلط سوالونه کې دا مناسب دي الله خود موسی علی السلام سره ملاک مناسب و مګر دا غصه نه خړی کوله دا قوم فقط په تحقیق سره سالو دې سوال کړی موسی د موسی علی السلام څخه اکبر د لوی من ذلک تر دغه ترګې غټ غټ درنې خبرې زنی غوښتي و تا ته خلاص دا خبره کړې وای خط کې راځي هغه نو کوم خبرې داغه تفصیل علا پاکو کې چې ودی د موسی څخه تر داغه خبرې غوښتي وي فقالو دی ویلی ارینا الله جهرتن یو هغه خبره راپورته کړ داغه چې څنګه د پسورې په قره کې چې سجده علا پاک چې وسی یا دی په تفصیل کې څه الته تیر سی وي یا په سورې آل عمران کې دوه ډېر زیات بیان سوی دي نو وسه ما ځه علاغه نه مننه چې داغه نو کړی داغه نو کړی موږ څه وی چې اخوا ته په سورې په قره کې دی اول خبر څنګه کړو ول ارینا الله جهرتن اری تراشکارک دا امر سره و نا و مشت الله الا پاک راشکارک جهرتن برملا دا هغه وخت چې موسی علی السلام هغه د قوم څخه څو نفر بوته کوی تورته چې الله کتاب راکی برخ یې پلاو چې الله خبرې واو هغه خبرې خو چې ات دی واوره دلی ورسته برل یا چې مشت بای پاک خپل وي څه خبرې په خپل بکړي خپل بخبرې کوي نو هغه چې الله تعالی بر د اسمانه یو برېښنا پر را داسې پرې لکړه د برېښنا ته خو چې په اسمان کې کیږي مجه برېښنا بل څوک یې پیله بو بولې چې راشه واسه نو یې ټاکه بولې سائقه نو الله سائقه پر راشه وکړه ګرده یې لوله پکړه ویس وزه چې بر موسی علیه السلام علیه السلام چې وس بده پیښه وس چې بني اسرائیل ته دورې خپل قوم ته ورځي نو هغه شته چې تورات راوړي زمر ګرده مشران جنم راکړه نو الله پاک ته زارې شروع کړه الله بیرته بر اورته راځو انځ کړل هغه ځای وریا دی فقالو دی ویلی و اری ترش کار کنه و مشت ای موسی الله الا رش کار که جهرتن پشکاره چې دغه پشکاره لکه پلانې کا کچی وینو الا عز وجل جسد لري بدن لري دا خوشتنه دا ډیره غټه خوشتنه الله پاک دا ول اکبر یاد کړ په دې ځای ده کبر واجه درته چې دا غټه خبره ده دا چې نبی علی السلام ته خاص کوي يهودي چې خصوصي خطر راوړي د اسمان د طرفه څخه موسی علیه الصلاه والسلام ته دغه پر تختو باندې تورات نو نازل شوی خو هغه د خطر غلی دی خپل دا وحی نازلیږي د الله د طرفه څخه او انبیا او ترازی کې نه راځي دا خو ممکن کار دی خو د چې وغوښتي یو لږ کوي شت خې درلو دی مګر خدای پاک نبیانو لیدلی دی دا د الله تعالی جد نبیانو ته لامه دی واقع شوی په دې دنیا کې دا الله تعالی جد یوازې څه وخت کیږي په جنت کې کول کیږي په آخرت کې نو دا کار د کروګر سره نو هغه د خدای له طرفه څخه یو خطر راتلل خو له هغه د موسی علیه السلام ته وحی راغلی وي هغه خو له دغو نه شد درلودی اګر چې دی خو د ارشا پر نامه جلا جلا غوښتل خو دا هم غلط کار و چې خطونه دې راسي نو یا دې پر تختونه ویشته راسي یو لږ نو کوي ښایي وخت په تاریخ کې یو څه و د دغه کار خو په تاریخ کې یو نمونه لا نه څه چې الله تعالی دې چا لیدلی نو په دغه الله د اکبر یاد کړي چې ګر سره نه نبي تسوي دي نه ولي تسوي دي دغه کار دی غواړي دې څوک شوی زه الله وینه منو دا د اکبر په معنا اوس پوس ولاس چې دې سوال کړی د موسی څخه اکبر د غټ خبرې منځاله کدر دغه څنګه غټه خبر او فقالو ارنا الله جهره دی ویل چې مشته الله په ښکارا باندې راوین فاخذت نی ویني ولهم دی الصاعقه تک تک هغه د چپل په پر شواسي دی خاطرس ویس وځل بظلمهم الا ودا ما نه کی عذاب نه دی ورکړي په سبب د ظلم دی خو دغه ظلم کړی وزي ثم باء وام اتخذوا ديني ولي العجل جلقي من بعد ما ورست اغا جاءت سرا تكريهم وديت البينات وشكارا شكارا دلائلو چاغ دلائل فرق كوين كوف ما بينس كده حق ده باكيل فراغ سربير بان دي ده جلقي عبادت وكي داغ آيات بستيسي توجوهي اغا دي چه و كويتور تبوت لبا دي داغ غشتان وكرا چه قدائي جزان تا مشت زان راشكارا كي انو علا پر دي تكرا شواكرا دا واقعا ورست ده اغه د ګلګي عبادت چې دی دا پر د مخه ده دا خو هغه وخت چې فرعون دی نجات پیدا کی چې هغه تر بحیره پرې وتله دلته دی چې د یو قوم وغو په مابین کې وبتر او لري شاوخه پر ګرځي د لکه تواب چې پر کی چا سوي یو تکو له چارو کو غان دی چې خوان دوه کی جزه به را پورته شي بل او ریا مو صدقه خدای را پیدا کوم چې موږ عبادت شرک کاو دغه خدای انا خو موسی علی السلام چې جاهلان خلګي است هغه چې موسی علی السلام لاړی سامری دلته بار هغه د دې ګیرنی شه د فرعونانو سره وړي بدل کې ګلګي ورجوړ کې دی خو د موسی سم د غشتنه نه کړو بس بارې ته بیا سم سره و دغه ګلګي ته سجدې شروع کړ نو د ګلګي وقعه خو پر د مخه د زما د خبرې مطلب ده دی دغه دې چې خدای مر سره ښکارا کدا ورسته ده الا هغه د مخه ذکر کړ دا بلې ورسته ذکر کړ تر لواړه ور د دې هدف چی شری چې الله پاک وشي او خلګته چې قران د قصو کتاب ندی دا د عبرت کتاب دی دا قصې چې په قران کې راځي هغه د دغه د پاره چې الله تعالی او تعالی څه وضاحتونه په وکي نو په دغه تر لاړې بار د نظم نور لرو کې چې بار نو خلک خوان پر واخلي عجب بشه نه کوي وکي بار خدای ادم خان د درخانی کار ځنی اخلي دا هغه د نکلو کار ځنی اخلي الای د ترتیبونه سره ور اړي چې معنا قصې ته بنه ګوري عبرتو ته بیا ګوري نو اول هغه خبره ذکر کړه چې ا دې ورسته کړي دوامي اغه خبره ذکر کچ ادي اول کړه اول خدای د ګلګي عبادت کړي کته ودا سمخ مش په نحو کې ذکر دي نه طالبان وای چې دا خو تراخي په زمان ورکی چې دا پر ورسته دي دلته تراخي په زمان نه ورکی تراخي په استبعاد کې ورکی تراخي په استبعاد کې سمانه چې اغه څونه غټه خبره وتر اوغه سوال خو اغه لا غټه تر اغه لا دغه لا ورسته ډیره غټه خبره ده دا سمچ تراخي ورکه په استبعاد کې ورکه په زمانه کې نه په زمانه کې خدای پر د مخه سوی ده چې دا در اغه لا نشو ده خبره ده چې ګلګي عبادت یې کوي ولی پدیه هغه د خدای رؤیت چې دی غوښته چې خدای دې همر ځان وویني د خدای رؤیت خو په دې دنیا کې چې عادتا نه دی سوي تر اوسه پورې په آخرت خو کیږي کنه کیږي د ګلګي د عبادت جواز پر دې دنیا کې کیږي کبره غوښته دا دغه نه غلط کار دی چې نه پر دې دنیا مثال لري چې الله پاک یو چاته د غیر الله عبادت ورجایس کړي نه په آخرت کې جواز لري دا تر دا د الله تعالی تر نیدل دغه لا بیان شو لا تاسو دا سمه ده دغه د پاره ودا نه مله چې په زمانه کې دا تر هغه ورسره دي یا په استبعاد او په داګرار واجی کې دا تر هغه دغه نه بد خبره ده چې ګر سره نه په دنیا کې کیږي نه په آخرت کې کیږي کله چې دا درجه ته متوجه سي است دا الله تعالی تر په خطر اتل اگر چې په تاریخ کې ځای سوي خو به هم دې چې غوښته چې پلان یې کا کا پر نامه جراسه دا غلطه خبر تر اغلا بلغت غلط دغه شو خدای دې په مرزان وویني تر اغلا بلغ غلط دغه شو د ګلګي عبادت چې داج مشتره جائز او لو تلا او حرام کې د دې شنائع د دې زما ان دغه على ربياني ثم باتر اغلا غلط خبر دا او چې اتخذو دین ولي العجل ګلګي من بعد ما ورست تر اغ جاءت شراتك کړي وه مديت البينات او شکار اشکار معجزه د بینات څخه چې شمرات د بینات څخه د مثال په تور اوله نقشه د موسی علی السلام د نبوت دغه لاس په دغه روان ته چخ کی شراب وکړي لکه د سپینو زور ټوټه ځلې دي پرته چې ورته کی شراب وکړي سم لاس دا کار په تاریخ کې چانو کړي بارب نو کدا د الله قدرت ما سره نه را سره دا کیږي خو د خپل د دې د دې نبی دی الله دا کار کوي لکه ورڅخه د فرعون چې ماران ورسیانې جار کړی و چې د دنیا خلک زین بیرادله زغاسته لکه چې د سړی لګي د چور د سکر لاغه دونه غټه په مارش چخله आवाज کوم دا کړ دا ټول سر اخره که پسا کې کیر حتی برب په تفاشر کې زین راځي چې به مار پر لکی چې کول د فرعون قصر چخله आवाज کړ چې وجد سو واره په دغه ورس کې بر عملونه وسوش بر دوام څه دی چې کس کو بر کیر کړي بیت موسی علی السلام او الله کړه لکه سر خدا بل معجزه و دی لیدل تر ټول شغاته معجزه لا چې بیا ورسته داخل او ته ساده و معنا چې دا کار نه کیږي هغه خو لا ته دون پرېږده چې فرعون په دې بسر اوله سي دی هغه بحری قلزم چې علاوه دې ته کوڅه کوڅه کړ دې تر ووتی فرعونان چې نه کتل چې ګرد وګ سره واخص سره مړ کړ خدا بینات ګرد د دغه وشه د موسی علی السلام خبري حقیقه علاوه دې دغه سره سره چې دوه نه غوچ معجزه د وشکاره کړ مګر دې بیا چاته شو کیدی د ګلګي شو کیدی چې د ګلګي عبادت کو علاوه دې دغه څه خلق جنو نو د نبی علی السلام چې خطونه غواړي چې مشته خطونه راسي علاوه ته په جبان مغم جن کړ د موسی علی السلام چې دغه خبري غوښتي وي قطعه مخ کیږي سی وي په چاک په سورته بقره کې نو من بعد ورسته ما تر هغه جاءت شراته کړي و هم وديت البينات شکاره شکاره دلائل اشکاره دلائل دغه معجزيه د موسی عليه السلام الله يفعفونا مجعف وكر عن ذلك دغه ګرد غلطي څه دا کړي بس معاف ورته وکړه سبب دا لا بندگی وکي دا سیس دا ګناوي معاف واتينا موسى سلطانا مبينا واتينا الله يمر کړي موسی و موسی علیه صلات و سلام ته سلطانن غلبه دلیل مبینن شکاره یو د سلطان څخه د لایل څوک مرادی خو هغه بینات مخ کی تیر سوال نو هغه ځنی مرادی چې بارا شکاره شکاره مبینات مگر د سلطان صدوته چې دی حکیم الرحمت رحمه الله رعب اخستی دی رعب دیته ویل کیږي چې د یو چا سنا کی څوک بیریږي په باخو نه بیم په چپلا خواله نه بیم مشکن زل درته کړي الا دی وا مخستی نو پلانې سام لري اهل حق ولا تجي اكثر وقت بخلقوا بني سام دولي اغا بارا جرأت نسكرور كوالي دو موسى عليه الصلاة والسلام تعالى دا غا سروع بركري وحيبت ناك شكل يوش شا دا دا مقابلة كي جرأت نسك كوالي نو دا عفو خدا لا رحمت سوك نسو دا بل دا موسى عليه الصلاة والسلام رعب دا دوار دا جيش يعني شا لا عفو در تكري دا نخصام سوك لا فاك ما دون غلطي وكري تا دون عنايت ورحمت رباني وكي بالا دا جي بيست سميرن دا اياه یا د موسی علی السلام د خپل د دج سجرو عف چدی خدا غرو ته باید اصلاح کی چې د جرأت ونه کی چې غلط خبري وکه مگر هغه لا پاپه دغه د پښتنو کې امر واجدي وای د فلانی د سترګو او بو ته لګي د دې دغه نه حیات للی و نه ولا کدا هغه مې ربانی څه حیا کول چې الا عفو ورته وکړه فروغ غلطی نه د موسی علی السلام دغه سام او هیبت حیا کول پر هغه سر بیر د ورته و درې دغه سخصتنه به وکړه چې د خلکو پر چا مشود به نه درلودي عقل بنویل نقل بنویل نو الا دغه قوم دي ده بني اسرائيل ده يهودا چګور نه د عفس حیا کول چې هغه لازم دونه غلطی را معافره نه د موسی علی السلام د سلطان یې مبینه د جروبه حیا کول تر هغه سره به وخت را ولر سره کوسم د غره کم دي زمشت شپه ما حاول کی چې دي ځینی کسان د علما او صح حیا لري دا غ سره مقابله نه کی د ځینو چې هغه د خلکو پر چا ما هغه شرم او حیا یې کمزوري سوي نه په مقابله کې سم د مرتبه در چی شي په څوک دی لا نه دي زما ته د سفر کې داس یانو دي د غره کم کول لا نو اعطينا مجر كري موسى موسى عليه السلام سلطانا رعب غلبه مبينا شكاره شهر ساب هيبت الاحساس هو من قبل فراغ سر بيرا بني غلطي دا غرا كان بي شي موسى عليه السلام تورات ورتراوري برد يسر بشنست دا دا چا په واسه پرد سونه احکام پکشي لیکلي ورو ولا دا چا په واسه مکه دا غبکو دا نور ولا کو الله عز وجل کوي تر راپورته کی دا اسه پر راکوشکي چې دا باندې لکوم دي ګره بار پرمزه و درې د سجده چې کول په دغه وخت کې لاول لاول سجده سم نه وکړه بلې د یو ټک لګولې په دغه وخت کې په سجده کې ورته کتل چې راشه وکړي کنه راشه وکړي الله والسمك لك وعده وكيد التوراة أحكام عملي كوي كنا عملي كوي دي برا والعملي كوي بسيري أغا چيز نيسا سيبرتا داي واغا كساوا چاپا خواهو أغا ركامو نو چه در دوغو نزور ظاهرير لانجا راولي خدا ديش دا آخرت عذابونا در تقول دا آخرت راولي خواهتا جدا سو داو كوي تولي دا غصب راپورتا كي دي قد تر لانجا لكا دا غرش واس دا غصب راپورتا كي رابات راپورتا كي چه بردار علي ادي توبية توبية سيري كوي چه ما زاغ إستاسو بس دانو مكير سمعنا وعصينا وامور يدل مگر خدا خبر چه مجبه كوي دا غزايا ألا تاك بسيا دي دي ورفعنا مر راپورتا كي فوقهم سربيرة بردي الطورة دا طور غرمو پر راپورتا كي دا چه دا پار بميساقهم بسبب دا ميساقو دا وعجة اخستلو دا ديت سخدايا سبب سو دا كوي تور مناكي ندي راپورتا كرد كده اسم خبره پوياري دا بميساقهم بيا دا سببيات دا پار دا الا دا كوي تور ولي راپورتا كرد چه دا ديت سوعدا و اخلي بل لكمي قول وعدا نكور نو بسبب دا اغا ميساق اغا سبب چه دي مانا اغا روس ترازي دلتا وار دا وار چه دي دا مخ دي چه دا کار نكير چه دا اغا پر راپورتا نكير مج راپورتا كي پو قم سر بيرا پر دي اطور دا طور غر بميساقهم بسبب دا وعد اخستلو دا دي چه وعدا دني واخ لما چه قول بكي چه تورات عملي كواما دا كسيب سيلا كي پا مجلسو كي ناس دا ولا كده چه دا پلار پا واسه كي روز بدا اگر دا احكام رجع عملي كو تجيز مانيا تو گره تا دا ملاساب خبرو تو گره دا سر كيش دا غسيان يوايا وقلنا علاوة مج وويل لهم وديت چه ادخلو تس داخل سي الباب و دروازيت سجدان سجد كوانكي يو شارو دي دلتا خبارة دا گندنی و دا دو شانو شو كانو چه اغا منو سرواه خوارل اغا دا کرکان و غشی ورترات لی اغا دا منو اغا بل نعمت چه ورترات لی چه دوار دیر دا اسمانی نعمتون ورات لی برال دانو یو را کم خوارا که راتنی ولی دی پا خدای وسی پا خواه توری کرلو دا خبر پویجه دا مسلمانان خود چه جا اکسر ناخیری ام کیه دا ودا اوس وقت کم دا اغا رکم دی غش با دا ایمی خوری بر یار اوس مو شکر را ونوزی را خشان وی گرد و ملی دا قوائی غش را تنی ولی دی شکر مو بس را ونوزی دیم دا اغا کر پا موسا علی سان پا منو سلواکی لغی کی واجی کم دا گنده نا کم دا ور را کم دا ترتیزا کم دی پسترخان تالی دلی چه نگنده نا اینا ترتیزا کی نمولی او دا ایمات وی دا خورا بارانو علا پاکل گندنیانو دلتا پا دا غرفا ما بینس کلس چتا تا پا غرکی بریانی کلی غوش در ترازی یاد اتر زنو برا جلالی سوکو یا دی ببارا علالا والکرکان برا تپا سیلو سیلو دی بنیول زنی علو تلبنه خبارا الاغ غیبی خورا که غارا نیست نو کتیس گندنی و ملیانی و سری ملی و سپینی ملی غواری دانو پا کلو پا شارون که کیج دوری ورسی بارا نو اغا کاتیو اغا کلی چی بیاو ریحانو میدل علا تا کپارو اغا غط غط خالگ و دید زنی بیره دل علا ورنو جهاد و کوارسه اغا کلی سدیب سواخل برا خپل گندنی و ملیانی متواب علا خورا پس خام سلاکی ام پرتی سرکی خوری عشق چکره پا غری که دا نپیده کیر خواهتم نتلنو نو علا پاک اغا قول دنی وقت برای روو کهوه اغا کاریم غلط که وقلنا مجوه دا لهم دیتا چه ادخولو تش داخل سی الباب و دروازه تا دا جاشار چه پرکم دروازه ور شوکیش سجدن پداس حال چه تش سجده کون کیاست په سورۃ البقره کې هلته چې رسېو چې تاسو به د حتتون لپاره ځم وایس د سجدا بدل ته وکي د الله څخه بخواست وکي بارا به چې الله پاک زما ګناهونه زما څخه شته کې راځي ویرځي دې چې موږ هلته ورته بارا پر کو ناټوڅ کېدل بارا د غره کمې ده پس خنجه په واپس سجدا باندې د غره کم پر کو نه به وځ کې بارا ول حنتتون په سمبوله غنم په وږي الله الحتتون وایس دعا کوي چې خدای دې ګناه ورزي د دې حتتون څخه حنتتون جوړ کړي حنتا او غنم وتوي چې وس جنو غنم خدای راکړي د شلو څخه خوراله مانو سلوا خور دی غمی دلیا الله دې به باقی بیانې چې دا څونه شناعت قباحت چې موسی علی السلام په کوم نیت دې سلام الګریری دا الله احکام ورته بیانې چې دوه رخصې بچوي دې دوه نرخشنجي او مستهزئ انسان دی د سجده پر ځای پر کونه باندې کیږي او د حتتون پر ځای باندې حنتتون وای دا غزه وقلنا مجوي ولهم دې ته چې ادخلوا داخل سي الباب او دروازه ته د شارچ اریحاد سجدن سجده کوون دی اغه کار نو کړی مال ته په تفصیل کې راځي دا شناعت وقلنا مج ویلی ولهم دیت لا تعتو فی السبت تس تجاوز مکه وی په سبت په دشنبه په ورځ کې دشنبه ورځ د دې د پاره ټاکل شوی چې دا ستاسو عبادت ورځ ده دغه د مایانو شکار فریر دی دی د دریا پر غاړه دلته د مایانو شکار به ډیر کاوه انو دغه حکم ام دی بار مات کړی نو خو په دا ورځ یمانه که بار دی کېل کاوه بار د دریا پر غاړه حوزونه جوړ کړل د شنبه په ورځ به مایان چې بس په ډیر رااله دا نور ورځ کې به کم و انو دا نور ورځ خو دې ته شکار جایز و بار چې به مایان د شنبه په ورځ تنه ورته بار به خلوب سی بند کړل دا هغه حوزغه دا بار به د دوشنبه څورته و جوړه نو خو الله ورنیول یا سستا په لاس کې یا ته په حوز کې بند کړی خو دا غم نیول دی تصحيلة تورت جوارك لكي ما يبرت نيسي فلاس كما زنر أخلي فحاوة زنانا باسي وراء أخلي بسي باندكي خواق قولي منك عملي داغ حكم بروتو عملي هنكي وقلنا مجويلي والهم ديت لا تعدو تجاوز مكوي في السبت دا شنبية فوراسك السبت دا خالي وشنبا شورتوايا يبتا شورتواينو وأخذنا أمر أخص في منهم لذيذ سخبر دوغ أحكامه ميثاقا غليظا ميثاقا وعدك لك غليظا سخت قسمنا مفكري وفضيبا شفا أغا قرآن شبيان وعملك نو أكتور شفا الرابور تبي داغسي ميثاقا غليظا مگر نريد سچال وكي دي دي ولا چش مرعت ونك تدوغ ميثاق غليظا سرا سرا داغ أحكام شد دي دي فارس سيوه يا كم منكرات شدي كو نيد منكرات لاس وقت نيو أحكام راجع سوال تردغه په بما نقزهم مخکې بونه دا جدي ورسره نو علاوه فعلنا بهم ما فعلنا دلته دا ورسره شو کیږي چې دا وعده ځنی واخستلې وعده چې واخستل ولی نو چې وعده واخستل شوی بارا څه پېښ شو الله وايي موږ پر هغه سره بیره په دې کې مسخ نه راوستل به زوګیان او خنزیران نس وزنی جوړ الله تعالی پر دې باندې عذابونه نکره مسلط تر مسخ واغه وا اخته د مثال پر د تعون مرس پک شکرالی نور دغه سم مرزونه یا غشفج الا پاک پر مساله تکړه د غره کم رقم عذابونه چې علاوه د فعلونه چې ما د دې سره وکړ موږ په یو جمله کې مفسر علی ذکر کړ فعلنا بهم ما فعلنا ولی قالت یو کار مې چې علاوه د دې سره کړی لکه مسخ چې سوی د خنزیر او په بزوګي اوښتې دي ویني پر مساله تسوی چې ارلوشت به ورده سوی دی او په پک چې یو هغه به دی ونو ټاک چونګو شپ پر مساله تسوی کور نه دی چونګو شپ ډاک سوی پر مساله تسوی دا کم رقم کاختی پر راجه دا ګرد شیانو څه تعبیر الله پچا ال ته تفسیر پچا کی وای فعلنا بهم ما فعلنا مش چې بعد دې سره کم کردا او کړ د عذاب ولي په بما نقصهم دا دلیل دی نو دا دوه آیت ما بینځ کی کم خبره کښه شورسه مرکه کې می ساقونه ذکر کړه دا وعده اخته سی چې وعده وخت سی پر هغه سر به الله عذابونه ولي ورکړه علاوه نو ما چې دې سره کم کردا کړه دا غ سبب دا غ دې سبب وو چې په ګور په بما په سبب په بما نقصهم په سبب سره د نقص د دی د ماتول دی نقص ماتول تو ویل کسوی چې ورګی غټ مات کی دی یو شاسه را کول کړی برابر وعده را مات کړ په دې ما نقص په سبب سره د ماتول هم د دی چې شې مات کی میثاقهم اخذ دی وعده د الله سره کړو هغه میثاق غلیست مخ کی ذکر سو هغه مات کړ او کفرهم په سبب سره د کفر د دی به آیات الله په آیاتو سره د الله هغه د تورات احکام چې بل دا چا د پلان په واسه الله کې لري بسی لا کته مستخبر دی دا وای دا حکم دی دا حکم دی دا په نن زمانه کې څوک وای شي خپل په کاپیرونه منل وقتلهم الانبیاء نو په دې کې خو ډېر نبیان راغلي په اسرائیل په زور نبیان تیر شوي دي بره خو دا نبیانو بعد موسی علیه السلام جن بدرګه کاوه تبلیغاوه به ورته ویله به د دوی بره کازاق شو بره دا ولکه د الله سبحانه خبر شو په سوال که په خپل وعده په وسه وای دا غملا دي اخته دي کار دي غرار دي راته جوړ د دې علاج څنګه کیږي بله علاج اداري سبا د خیر ارتا سبا بازار ته کار چا د کان خلاص کړو لکه پر سبا به ول د دې کار ورکو بارب سرا سم سو چړې ایک سرا واسطه اری ود کور رئیس دغه کور مخته الله الله ته پاس ورو لیکلی چې سرویش نه باندې په اورز باندې الله الله هبار روز قرار قرار سو بیا ولکه څوک درته ودی چې راځه چې جن کو راځه چې ایمان دې درته ځکه قرار غوسل څه ګرځه الله دلته ذکر کړه وقتلهم او په سبب سره د وجلو د دي الانبیاء نبیان وسجع علماء وجن خو نبیان کوي غیم په ولکه پرې شوی خو فقط چې جانشنه دې په غوب سو وسجع تو په ټنګ راسته کړی بغیر حق بلا حق ته وجل دا بغیر حق چې وای دا څه د فارق پر دې سوال ورګی د نبی وجل نو په حق سره کیږي امکان نه لري چې سره ما نبی مرکی حق مې قربان دي خو ان بیا معصوم دي د ګناث نو ته حق څنګه نو بغیر حق څه کی دا خو درمرس پنه خبره ده بغیر حق په دی و چې ته خپل او پښتې به په کلیری چې نه حق مې مرکی دا کافر ان په پیری چې ما دې په خدای کا پر حق وجل نو ما پر د څه دلیل درو خپل کوی کیو د کور مې راوسی و مشتي وای څه زړه کې و دا به غیر حق الا او تعالی د شریعت قانون د نگاه سره نه دی ویلي چې دا نبی چې د وجی به حق او په شریعت کې حق نه کې دی هغه قا ازهر من الشمس ده به غیر حق د زړه د خاطر و چې د ان پزو کې پیدا دي لکه دا کوپارې بولي کې د کوپار اندوالان بولي چې دا اهل حق وجنی په خپل ان په والا چې بیا سره کې بریا شهیدان او اجرې ته درځي د ان بل شهید بولي چې دا په مرده کې شته سوي دي شهید بولي هغه د غره کما علاوه د غیر حق د دوی د عتدو مطابق و چې او قتلهم په سبب د وجل د دي الانبیاء نه بیان لره به غیر حق به له حق څخه دا هبل وقولهم په سبب د قول د دي چې قلوبنا غلف دا نه بیان ته به ول ما ته ډیر مزه غږه زما زړه چې دی هغه داس په یو پوش کې سما زه تیار زری پوشتي ولکه دی چا خبره تاثیر پروکی موږ خپل د پلار د نیکه جن په دازری کې چنکړی دي بس نبی علی السلام ته دا خبره مراته کو نیکګانو دا د نبی علی السلام په وخت کې کوم يهود د دې نیکګانو موسی علی السلام ته دا رقم وي ته مش په سیلا که زما زړه چې دی هغه کول په غلط ته غلاف پوشته وکړي زړه مې په پوشو کې دی ولکه ستا خبره ورنانه وزي ته نو ډیر خواري را سره وکړي زه نه منم الله دې خبره بل کړي سو خبر یا یاد کړه نقص د چا د میثاق په نقص کې د میثاق د خبرې ګرځ داخلي و مګر بیا په نقص د میثاق د خلکو داسې مجمر سر نه خلاص دي الله یو څو نمونه راپورته کړه بران د نقص د میثاق د وعده څنګه کړو کو پر پایاتو د الله کړو قتل د نبیان بغیر حق کړو او بل دغه خبره کوله زما زړه په پوښو کې د سیس خبرې تاثیر نه پرکی الله وایي زړه کې په پوښ کې ولاکه دي دغه سو علاقه په پر وعلی ده زړه کې د پوښ کې مخه دي ستاسو دغه رقم دی لکه د نور خلکو د پوښونو دلته چیرې بل دا بل چې دی دغه مخ کې نه چې دا خبر نه پی چې دا درواغ ده چې زړه په پوښ کې خو نه دي څنګه دي بل د دې طبع مهر لګولې دي الله تعالی پاک علیها پر دا زړه ده دي به کفرهم کتابانو چې علامه مهر پر ولګاو نو دی خو معذور شه برابر الله ته وي په ورځ قیامت ته ما درخت ویل چې خو تاسو به پر ژبه مهر لګوري الله یې معنی کې نو لګوري به کفرهم په سبب د کوپر د دې کوپر پر د مخه دی چې د دې کوپر پر لکې ستو دی نه تا کیږي نو الله بر اور چی شي مهر ووي دا مهر په پر الله نه تا وانه چې ما سره ظلم کړی دی نه کې واري الله دا مهر په کوپر د چې د کوپر دوه نه انتها ته ورسېدي نو خګر د وکړ نور غلطي د غیب د نبیانو الله الاول فاته واغې دی وکړ یو د کور مخ ته حلال کی نو د دغه وړ چې بالا پر ژبه نه الله مهر ووول کی د مهر ته پام نسته وایز ما زره خیال کی زما زره په پوښو کې دی موسی ستا خبره تاثیر نه پر کی دا فلا يؤمنون الا قليلا نو دا کار چې دی دغه نقزونه کړی دي دا ماتول دغه وعدو د احکام کړی فلا يؤمنون نو وس دی ایمان نه نصیب کیږي الا قليلا مگر نه د لوجو خلقو دا قليلا ته به منو وس پام د لوجو خلقو دا قليلا سما لش خلق مرارت ک لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دی یو عالم او د تورات حافظ هم او هغه پر نبی علی السلام ایمان راو دغه څه د ګوت په شمار یو درې څلور کوه دغه څه ایمان کې نصیب شي نور اکثر د دې هغه دي چې الله پر سره مهر او علی دی ایمان نه راو یا د قليلا چې دی دا صفت د خلقو مگر زو د رجال چې الی رجال نه قليلا بلکې د ایمان یو ګرځو دی ایمان نه راوړي الی قليلا مگر نه لږ ایمان لکه سوي چې فهمت بلا کې پر دوه خبرو ایمان راوړي زه پر الله ایمان لرم پر رسولانو لرم چې لکه ملائکه چې چا دی جن عز بالله الا که جنت د ورځ چې دا سوي مؤمن دی خدا مؤمن نه دی خدا مونږ ته بلار کما دی ګرځ مونږ بار بچی شکیږي مؤمن کیږي نو قلیلان سوره کما ترجمه سود وا یا د رجال صفات ک چې ایمان په دې کې نه راوړي الا رجال قلیل مګر را بیا بلش خلق به ایمان پک شکر ولا کده ګوت په شمار یو څو یا دې ایمان نه راوړي الا ایمانا قلیلا مګر نه لږ ایمان په مونږ ته بلا کې بعدې پرک کې پر یو رسول ایمان درم پر ابل نه لرم دا وی خو راو اته ما پر د باندې پر ژبه نه مهر ور لګولې دي نو دا د شناعات د دوی د دې قبایح کې راشماري چې يهود د غسل على دې وی پیژنې د دوستۍ نکي د مسافر هغه کړ دی د پیغمبر علی صلاتو والسلام سره هغه کړ دی چې مشتري کورو ته ختونه لا راوستي پلانې خانه کا پلانې خانه کا پلانې صاحب پلانې صاحب ته بار به مش پرته ایمان راو الله ته نو سزور غواړي نو کته نبی خورتوه ورته د پلانې کا پر نامه باندې خطر راوستو الله وي دغه غشتونه کوي نو په دغه غشتونه پیغمبر علی سلام چې زیرې جمع د مسافر تر هغه لا نه ولج معاملې کړی غیر آیا ذکر جنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.